Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin yine Sözler isimli kitabından 19. sözden okuyacağız. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin risalet göreviyle, onun peygamberliğiyle ilgilidir bu 19. söz. وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَكَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَكَالَتِي بِمُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şu söz güzeldir, fakat onu güzelleştiren, güzellerin güzeli olan Muhammed aleyhisselamın güzel sıfatlarıdır. Böyle başlamış üstadımız. Bu 14. lem'anın 14 reşhası var. Birinci reşha, Rabbimizi bize tarif eden, öğreten, tanıtan üç büyük külli, muarrif, tanıtıcı var. Rabbimizi bize öğreten, tanıtan, tarif eden üç büyük tanıtıcı, muarrif var. Birisi şu büyük kainat kitabıdır. Bu büyük kainat bize Rabbimizi tanıtıyor. Birisi şu kainat kitabının en büyük ayeti olan Peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya aleyhissalatu vesselam Peygamber Efendimiz'dir. Birisi de Rabbimizi bize tarif eden, tanıtan Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Sevgili büyüğümüz Fethullah Gülen Hoca Efendi burada şöyle demişti. Belki en büyük muarrif ve Cenab-ı Hakk'ı en derin hisseden, onun varlığını da, marifetini de, muhabbetini de en derin hisseden insanın vicdanıdır. Vicdan da burada zikredilmeliydi veya üstadımız zikredebilirdi. Ama muhtemelen vicdan bizim kalbimiz, sübjektif vicdanın müşahedeleri, varidatı sübjektif olduğu için üstadımız burada onu zikretmemiş. Peygamberimizi de, kainatı da, Kur'an'ı da Üstad Hazretleri Rabbimizi bize tarif eden, Rabbimizi tavsif eden bir bürhan olarak algılıyor. Yani Cenab-ı Hakk'a imanımıza, marifetimize ne katkısı olmuştur o yönden bakıyor. Evet, Allah'ın varlığı, kainatın varlığını gerektirmiştir ki, kainatı yaratmıştır. Allah'ın varlığı, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin varlığını gerektirmiştir ki, onu yaratmıştır. Kainatın varlığı da, Cenab-ı Hakk'ın varlığına delildir, bürhandır. Ve Rabbimizi bize tanıtan bir aynadır kainat. Kainatın çok yönü vardır, çok görevi vardır, çok özelliği vardır ama onun esas en büyük dersi, kainat kitabının en büyük dersi Rabbimizi bize tanıtmasıdır. Eğer kainattan bu dersi alamıyorsak, onun bu dersini dinleyemiyorsak, kainattan bir şey anlamamış sayılırız. Dünyaya gelmiş gitmiş, yaratılanlardan bir şey anlamamış, yaşadığımız olaylardan bir şey anlamamış sayılırız. Sonra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, konuşan delil, bakın ne kadar güzel söylüyor, kainat da Rabbimizi anlatıyordu ama o varlığıyla delil oluyordu. Mücessem deliller idi. Olayların dilinden anlıyorduk. Yaşayan tabiata bakıyoruz, canlı varlıklara bakıyor, oradan bir ders çıkarıp anlıyorduk. Ama Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hatemül Enbiya, bütün peygamberlerin sonuncusu, bütün peygamberlerin söylediğini söyleyen bir peygamber, Allah'ı anlatıyor. Hem de çok açık. Bizim dilimizle, insan diliyle anlatıyor. Kainat, kainat diliyle, lisan-ı haliyle anlatıyordu. Ama Muhammed aleyhisselam bizim dilimizle konuşuyor. bizim dilimizle anlatıyor. Onu çok kolay anlayabiliriz. Yeter ki kulak verelim. Bir kulak vermek yeter. Evet, onun manevi şahsiyetine bak. Yeryüzü bir mescit. Mekke o mescidin, yeryüzü mescidinin, o caminin içinde bir mihrap Mekke. Mihrap, imamın kıbleye karşı durup cemaatin önünde namaz kıldırdığı yer. O mihraba geçmiş, bütün insanlığa namaz kıldıran insan, imam, Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Onun manevi şahsiyetine göre bütün yeryüzü bir mescid. Medine bir minber. Minber yine camide, mescitte, imamın hutbe okuduğu, cemaate hitap ettiği, onları irşad ettiği yüksek mekan, merdivenlerle çıkıp konuştuğu, yüksekten konuştuğu mekan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o hayatıyla, yaşayışıyla, sözleriyle, haliyle, davranışlarıyla dininin, davasının hak olduğunu ispat eden Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, dünyaya yayılmış bütün müminlerin imamı, önderi, bütün insanların hatibi, mürşidi, yol göstericisi. Mihraba geçmiş, imamlık yapıyor Mekke'de. Minbere geçmiş, minbere çıkmış, bütün insanlığa hitap ediyor, onlara yol gösteriyor. Hepimize yol gösteriyor. Bütün enbiyaya, yani bütün peygamberlerin başı, bütün evliyanın seyyidi, efendisi, önderi, rehberi, bütün enbiya ve evliyadan oluşan bir büyük zikir halkasının, milyonlarca insanın halka olduğu bir büyük halkanın ortasında serzakir, onların la ilahe illallah, la havle ve la kuvvete illa billah, Sübhanallah, elhamdülillah gibi, Allahu Ekber gibi zikirlerini onlara öğreten veya onlara rehberlik eden serzakir. Bütün peygamberler o mübarek nurani ağacın canlı kökleri. Efendimiz mübarek bir ağaç, nurani bir ağaç. Bütün peygamberler o canlı ağacın kökleri. Neden kökleri? Çünkü ileride söyleyecek, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Allah birdir, Allah vardır, yalnız Allah'a ibadet edin dediği bu güzel, bu haklı davasında yalnız değil ki. Hazreti Adem aleyhisselamdan kendisine gelinceye kadar 124 bin peygamber olarak ifade edilen binlerce peygamber bunu söylemişler. Bu ağacın kökü olmuşlar onlar. Hayat veriyorlar, güç veriyorlar. Destekliyorlar peygamberimizin davasını. Bütün evliya, yani Peygamber Efendimizin irşadıyla kemale ulaşan insanlar içerisinde seçilmiş insanlar, kemale ulaşmış mükemmel insanlar, bütün kaliteli ve kamil insanlar, onun taptaze ve aramızda yaşayan parlak meyveleridir. Evliyaullah'ı gören Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hakkında az da olsa bir fikir sahibi olur. Onlar adeta Peygamber Efendimizin bizim çağımıza düşmüş parlak meyveleridir. Hele hele böyle en büyükler, en kamil insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birer aynadırlar. Onların kemalinde, onların davranışlarında, sözlerinde Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini, davranışlarını görür, hissederiz. Mucizeler sahibi bütün peygamberler Peygamberimizin davasını tasdik ediyorlar. Peygamberler mucizelerine dayanarak hak olduklarını ispat ettikleri gibi Peygamberimizin davasına da delil oluyorlar. Keramet sahibi bütün evliyalar da Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın davasını tasdik ile imza ediyorlar. onların kerametleri, onların kemalleri, onların güzellikleri de yalnız kendileri için değil, Efendimiz için de bir delildir. Böyle güzel insanları yetiştiren Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tedrisidir. Onun okuludur. Onun okulunda, ekolünde yetişmiş insanlardır onlar. Gerçekten Peygamber Efendimizin yetiştirdiği insanları görmek, tanımak, Efendimizin davasının, onun aleme getirdiği irşadının bir insan medeniyeti, insan olma medeniyeti olduğunu anlatıyor. O olmadan insanlık da olmaz. Yalnız İslamiyet olmaz değil. İnsanlık da kemale ulaşmaz. Nakıs kalır. Yabancılarda, yabancı dünyada gördüğümüz bütün güzellikler, doğruluklar, insaniyet perverlikler, hakka hukuka riayetler neler varsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirdiği güzel ahlakın birer sızıntısıdır, yabancılarda da görülen bir şeklidir. Yani başkalarında görülen güzellikler bizde yok değil. Efendimizin kemali ve onun getirdiği din, her güzelliği içine alan, her güzelliği içinde barındıran bir dindir. Biz bütününe sahip olmalıyız, bütününe sahip çıkmalıyız. İşte gerek peygamberler, gerek bütün evliyaullah, La ilahe illallah diyerek Peygamber Efendimizin davasını, La ilahe illallah davasını tasdik ederler. Sadakte ve bil hakkı natakte derler. Sen doğru söyledin ve doğru olanı söyledin. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir davaya parmak karıştırsın. İkinci reşha. Her hali La ilahe illallah cümlesinin hak olduğunu ispat eden o nurani zat. İki kanat, yani kendinden önce yaşamış bütün peygamberler ve kendinden sonra gelecek bütün evliyalar tarafından teyit edildiği gibi, Tevrat ve İncil gibi semavi kitapların yüzlerce işaretleri de onu teyit ediyor. Peygamber Efendimiz'i teyit ediyor. Tevrat ve İncil'de pek çok ayetler var ki Efendimiz'den bahsediyor. Onun geleceğini haber veriyor. Onu anlatıyor. Burada bir haşiye veriyor üstadımız. Diyor ki, Hüseyin-i Cisri Risale-i Hamidiyesinde 114 işaretleri o kitaplardan, Tevrat'tan ve İncil'den çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasrihat varmış. Yani şimdi bile Peygamberimizden bahsedip onu haber veren cümleler varsa Tevrat ve İncil'de, elbette tahrif edilmezden önce bu kitaplar, bu semavi kitaplar elbette Efendimizden daha çok bahsediyorlarmış. Gerçekten öyledir. Ama 114 işaret az mıdır? 114 yerde Peygamberimizi haber veren ayet, haber veren cümle varsa Tevrat ve İncil'de, ki vardır, dikkat edenler, araştırmak isteyenler bakabilirler. Bunlar vardır, bunlar gerçektir. Ve irhasatın, yani Peygamber Efendimizin peygamberliğinden önce yaşadığı bazı harika hallerin binlerce remizleri, işaretleri vardır ki Peygamber Efendimizin gelişi, peygamberliği, risaleti haktır. Onun davasını güçlendiren hadiselerdir Efendimizin yaşadığı harika haller. Bu da müstakil bir konudur. Peygamber Efendimizin daha peygamber olmadan yaşadığı bir takım harika şeyler ayrı bir konudur. Bunu anlatan kitaplar da vardır. Onlara bakmak lazım. Ve hatiflerin, yani gaipten işitilen bazı seslerin meşhur beşaratı, müjdeleri, onun peygamberliğine işarettir. Gaipten işitilen bazı sesler. Bu cinlerin sesleri de olabilir. Efendim, başka sesler de olabilir. Ama zaman zaman böyle sesler işitilmiştir, duyulmuştur. Peygamber Efendimiz'i müjdelemiştir o sesler. Ve eskiden gaipten haber veren bazı kâhinler vardı. Gelecekten haber veren. İşte onlardan Efendimiz zamanında yaşayanları birbirini destekleyen sözlerle Peygamberimizi haber verdiler. Bir peygamberin vakti yaklaştı. Onun gölgesi üzerinize düştü, o geliyor dediler. Peygamberimizi hissettiler ve haber verdiler. Ve yine Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduktan sonra kendisinden sadır olan binlerce mucizesi, bunlar da Risale-i Nur'larda Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde birçoğu zikredilmiş, sayılmıştır. Oraya bakılabilir. Ayın ikiye ayrılması, yarılması gibi binlerce mucizeleri vardır ki Peygamberimizin peygamber olduğuna şahitlik eder, delil olur. Ve dininin her yönüyle hak ve güzel oluşu, onun davasının hak olduğunu ispat ediyor, davasını güçlendiriyor. Değerli kardeşlerim, onun dininde, yani İslamiyet'te, insana kötülüğü tavsiye eden, yanlışı, cinayeti, hırsızlığı tavsiye eden bir şey gördünüz mü? İnsanın insana zarar vermesini tavsiye eden bir şey gördünüz mü? Hayır, katiyen. Onun dini o kadar güzeldir ki, insanların bütün hayatlarında, aile hayatında, fikri hayatlarında, ferdi hayatlarında, hasta olduklarında, efendim güçsüz düştüklerinde, yaşlandıklarında, geçim sıkıntısına düştüklerinde, daha her hallerinde mutlu olmaları için ne lazımsa her şeyi içinde barındıran bir eczane gibidir onun dini. Öyle güzelliktir. İnsan aklına, insanın kalbine gayet uygun, gayet mülayim, gayet yumuşak bir davadır, bir dindir. Hak olduğunu buradan görebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında o iyilikleri emrediyor, kötülükleri yasaklıyor diye onun davası özetlenmiştir. Ayrıca Peygamberimize bakıyoruz şimdi. Bir insan olarak, bir fert olarak canlı beden taşıyan bir insana ama peygamberlik vazifesi yapan bir insana bakıyoruz. Gayet yüksek bir tavırla icra ediyor peygamberliğini. Bu gösteriyor ki o peygamberdir. Gayet yüksek bir tavırla icra ediyor peygamberliğini, vazifesini. Evet, peygamberlik ona çok yakışıyor. Ve en güvenilir insan oluşu ve tam bir güven halinde yaşayışı, gece gündüz bir güven halinde yaşayışı ve imanının kuvvetini ve dininin her konusunda son derece doymuşluğunu, sükunete ulaşmışlığını, tereddütsüz oluşunu, yani itminanını ve dava ettiği her konuda son derece doğru ve güvenilir olduğunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Evet, o dava ettiği hakikat ile tam doymuş, en önce iman etmiş ve iman ettiği şey ile tam doymuş bir insandır. Gayet güvenilir bir insandır. Çünkü onun takvasına bakıyoruz, o herkesten daha çok dikkatli yaşıyor. Tertemiz bir hayatı var. Fevkalade bir ubudiyeti, kulluğu var. Gece gündüz tam bir kulluk içerisinde, tam Cenab-ı Hakk'ı razı edecek bir hal, bir halet içerisinde, ama fevkalade ciddi, onun ciddiyetini gösteriyor. Fevkalade metaneti var. Her sıkıntı halinde, her anda metin davranışı, onun davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Değerli kardeşlerim, burada bahsedilen her konu bir doktora konusu sayılır. Her birinden bir kitap çıkarılmalıdır, yazılmalıdır. İnsanımızın buna ihtiyacı vardır. Ama hiç değilse Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan kitapları ve hadis kitaplarını okumak lazım ki onu yakından tanıyalım. Değerli kardeşlerim, Risale-i Nur'dan, sözlerden, 19. sözden okuduk.